Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 stycznia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Troje Polaków zginęło na Dominikanie, potwierdza nam MSZ. Po katastrofie budowlanej kamienica w Lublinie będzie jednak wyburzona. Pływak z Koszalina próbuje pobić rekord świata i zbiera na szczytny cel. To jest zbiórka dla dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Pomaga dzieciom chorym onkologicznie. Mamy ją ustawioną na 103 tysiące. Troje Polaków zginęło na Dominikanie. Polscy turyści utonęli podczas kąpieli w oceanie. Ciało trzeciej osoby znaleziono na plaży, potwierdził nam resort spraw zagranicznych. Życie podczas kąpieli stracił także obywatel Portugalii. Do tragedii doszło w miejscowości Bavaro na przylądku Punta Cana. Według lokalnych mediów turyści pływali przy dużej fali. Mogli też trafić na silny prąd morski. Kobieta i mężczyzna zostali wydobyci na brzeg, ale mimo resuscytacji nie udało się ich uratować. Agata Woźniak, Polskie Radio. Coraz więcej osób choruje, często poważnie. Rośnie liczba infekcji spowodowanych wirusami grypy i RSV. Według krajowej konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwony Paradowskiej-Stankiewicz zachorowań na grypę może być jeszcze więcej. W testach potwierdzających widać ten wzrost zachorowań, natomiast myślę, że jeśli chodzi o szczyt zachorowań, to jeszcze przed nami. Jest też wiele zakażeń wirusem RSV, który atakuje górne drogi oddechowe, jak podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Niepokoi to, że rośnie liczba chorych z wirusem RSV, którzy trafiają do szpitala. Połowa z tych przypadków to są dzieci, a reszta to są dorośli. To są osoby 65+, więc to też pokazuje potrzebę rozpowszechnienia szczepień w grupie osób dorosłych. A mamy szczepionki przeciwko RSV, więc warto o tym też cały czas przypominać, że nie tylko kobiety w ciąży, ale również właśnie seniorzy i osoby z chorobami płuc powinny się szczepić. Szczyt sezonu zakażeń wirusowych przypada u nas od stycznia do marca. Trwa wyburzenie kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Decyzja o rozbiórce zapadła w trakcie prac, których celem było zabezpieczenie ścian grożących zawaleniem po katastrofie budowlanej. Mówi nam Paweł Kwiecień z lubelskiego nadzoru budowlanego. To zabezpieczenie powoduje degradację pozostałej tej części, która nie uległa katastrofie budowlanej. W związku z tym współwłaściciel tego obiektu, który jest na miejscu zdarzenia, po konsultacji z pozostałymi współwłaścicielami podjął decyzję o całościowej rozbiórce tego obiektu budowlanego. Ulica Bernardyńska jest zamknięta. Z kamienicy w nocy, zanim doszło do katastrofy budowlanej, ewakuowano 7 osób. W Koszalinie trwa próba bicia rekordu świata w 24-godzinnym pływaniu. W południe do 25-metrowego basenu wskoczył Bartłomiej Kubkowski. Musi pokonać prawie 103 kilometry. Jak mówi, to nie tylko wyzwanie sportowe. Najważniejsza to jest zbiórka dla dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Pomaga dzieciom chorym onkologicznie. Mamy ją ustawioną na 103 tysiące złotych. Jestem wolontariuszem tam już od 5 lat, więc każda moja jakaś ekstremalna wyprawa zawsze jest połączona ze zbiórką. A Bartłomiej Kubkowski rok przygotowywał się do bicia rekordu. Zdecydowałem się pomiędzy jakby moim takim głównym startem, czy próbą przepłynięcia Bałtyku w pław kolejną. Bo emocje są zawsze, stres jest zawsze. Próba pobicia rekordu świata w koszalińskim akwaparku potrwa do jutra do południa. Klimat. Jeszcze przez 2 godziny sieć może być przeciążona, dlatego korzystanie z urządzeń elektrycznych warto zaplanować po 20. Obecnie prawie 4% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Pogorszyła się jakość powietrza na Dolnym Śląsku. Stacja pomiarowa w Nowej Rudzie wskazuje na bardzo złą jakość w dusznikach Zdroju. Poziom zanieczyszczeń jest szkodliwy dla zdrowia, także w Opolu i Rawce Zdroju. Poza tym jakość powietrza jest dobra, bardzo dobra miejscami, szczególnie na południu, umiarkowana lub dostateczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w centrum, na północy i wschodzie kraju okresami słaba mrzawka, także mgły ograniczające widzialność do około 100-200 metrów, lokalnie marznące. Termometry pokażą od minus 4 stopni na południu do plus 1 w centrum i 2 stopni na wybrzeżu i w Małopolsce. Jutro także powinno być sporo słońca, z wyjątkiem północy kraju, gdzie będzie pochmurno, a temperatury to 2 stopnie na Suwalszczyźnie, 6 na Mazowszu, do 8 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom.

czekać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Na 13 minut po 18 rozpoczynamy drugą godzinę Tygodnika Muzycznego w Trójce i zgodnie z zapowiedzią wracam do tej płyty. Płyty Mental Cut, która no mniej więcej teraz, już mówiłem o tych kalendarzowych zawiłościach, nieoczywistościach w pierwszej godzinie, nie będę się powtarzał, mniej więcej teraz obchodzi swoje 40 urodziny. Luciola to oczywiście chyba największy przebój z tego krążka. Krążka, który był ostatnim albumem Manamu przed kilkuletnią przerwą, zawieszeniem działalności. I to w ogóle album domykający najbardziej taki mityczny okres w twórczości tej grupy i chyba też polskiego rocka. W ogóle Simple Story słuchaliśmy w pierwszej godzinie, na tym albumie jeszcze oczywiście takie manamowe klasyki jak Kreon czy Lipstick on the Glass, 40 lat płyty Mental Cut, no warto o tym pamiętać. Tak sobie myślę, co ten pan robił wtedy w 1985 roku, a też był już wtedy od paru lat aktywny. I nadal jest Edwin Collins. In my life I met so many people. Some are good and some are bad. The more I know of this old world, I don't feel safe. I don't have faith. Knowledge is a friend of mine. First was lost, but now is found. Knowledge is a friend of mine. Still it's hard to pin it down. Hard to let my old self go. Hard to let my old self go. In my youth I was shy and awkward. Anyhow, I made it count. That's the same for everyone. Knowledge is a friend of mine. Once was lost, but now is found. Knowledge is a friend of mine. Still is hard to pin it down. Trzydzieści lat temu cały świat zasłuchiwał się w jego wielkim przeboju A Girl Like You. No a dziś nadal nagrywa, nadal śpiewa, nadal tworzy. Edwin Collins, Knowledge, to jest nowy singiel tego szkockiego kompozytora, wokalisty, gitarzysty, zapowiadający jego nowy album Nation Shall Speak Unto Nation. 14 marca ta płyta się ukaże. No i nie ukrywam, że Edwin Collins to jest dla mnie postać niezmiernie wzruszająca i nietuzinkowa. Bo warto przypomnieć, że w sile wieku, 20 lat temu, gdy miał lat 45, Edwin Collins doznał dwóch udarów mózgu, a jednak nie poddał się i po długiej rekonwalescencji wrócił do studia nagraniowego, wrócił do tworzenia muzyki, czyli tego, co robił od najwcześniejszych lat. I pomyślałem, że dziś krótko tę postać przybliżę w dwóch fragmentach, w dwóch rozdziałach. Tę piosenkę nagrał już po tych swoich trudnych chwilach w 2010 roku razem z wokalistą grupy The Drums na płycie Losing Sleep. Edwin Collins teraz In Your Eyes. Your smile. In Your Eyes, Edwin Collins i gościnnie wokalista grupy The Drums. Tutaj już mówiłem, że w latach 90. Edwin Collins miał krótki epizod bycia gwiazdą rocka, gwiazdą popu, kiedy A Girl Like You było przez no ładnych kilka tygodni jedną z najpopularniejszych piosenek na świecie. Zresztą to utwór, który do dziś powraca w różnych okolicznościach, ale wcześniej, w pierwszej połowie lat 80. Collins był liderem zespołu Orange Juice, który dla szkockiej muzyki gitarowej myślę, że był mniej więcej tym, czym później na przykład grupa The Smiths dla muzyki angielskiej. Tylko wydarzyło się to na początku lat 80. Orange Juice to taki zespół, który czasem określa się pierwszym indie popowym zespołem w historii muzyki. Myślę, że jest w tym sporo racji i wpływ tego zespołu jest słyszalny do dzisiaj. Z przyjemnością więc wrócę do jednej z ich piosenek. Może nie tych najlepiej kojarzonych, bo to trzecia płyta grupy Orange Juice, ostatnia w ich katalogu i nagranie, które myślę, że w jakimś alternatywnym świecie mogłoby być tematem z filmu o przygodach Jamesa Bonda. Salmon Fishing in New York, Orange Juice. Like the wildcat that you are, like the wildcat of Scotland, both exclusive and elusive. They'll never capture you, believe me, they want to. Not it be like trying to catch a salmon in New York. Not it be like trying to catch a Salmon Fishing in New York, tak grał szkocki zespół Orange Juice już ponad 40 lat temu, w roku 1984. No a znanych artystów, którzy powoływali się na wpływ tej grupy, nie brakuje. Przykład pierwszy z brzegu to ci panowie, którzy, tak się składa, wydali chyba pierwszy głośny album tego roku, zresztą już doskonale tutaj w trójce znany, Franz Ferdinand. Doctor, I don't talk to and some moments to hold. Though I feel just a little bit better, I could feel so much better. Can't you see? Oh, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor. I've become accustomed to this level of affection. I have visions I can talk to and my nightmares to behold. Though I feel No, to w latach 70. mogłaby być może piosenka grupy Blondie, ale to rok 2025 i grupa Franz Ferdinand na nowym albumie The Human Fear, The Doctor. Taka piosenka, w której nie zmarnowano ani sekundy. Chyba obok singli moja faworytka na nowym albumie Franz Ferdinand. No ale skłamałbym, że to na tej płycie jest moja ulubiona jak na razie piosenka tego roku, choć też należy ona, tak to się ułożyło, do Szkota. C. Duncan, Think About It. You tell me about it, no. człowiek, który dawno temu posiadł bardzo skomplikowaną i trudną i nieoczywistą sztukę łączenia bardzo wysmakowanych, wyrafinowanych rozwiązań muzycznych z lekkością w komponowaniu zwrotek i refrenów. I myślę, że ten singiel jest jednym z najjaśniejszych przykładów tego w jego niemałej już i niekrótkiej twórczości. Think About It, C. Duncan, to zapowiedź jego nadchodzącego albumu i to nadchodzącego bardzo wielkimi krokami. It's Only a Love Song. Ta płyta ukaże się już w najbliższy piątek, więc zacieram ręce na pierwszy album, który w 2025 roku zrobi na mnie naprawdę duże wrażenie. Mam nadzieję, że tak będzie, bo C. Duncan to jest artysta, który ma na koncie kilka naprawdę udanych albumów i są to zawsze płyty, które może są do siebie trochę podobne, ale to w końcu jest oznaka rozpoznawalnego stylu tego szkockiego artysty, ale zawsze wypełniające je piosenki są po prostu na bardzo określonym, wysokim poziomie. I żeby tę postać nieco przybliżyć i wzbudzić zainteresowanie, może podobne do mojego, tym nadchodzącym krążkiem, dwa utwory z wcześniejszych albumów C. Duncana, Stuck Here With You i Other Side. Thank you. Podobno ma klasyczne, muzyczne wykształcenie. Nie zawsze to automatycznie pomaga w tworzeniu wybitnej muzyki, no ale w tym przypadku przekłada się to na po prostu bardzo oryginalne i czarujące piosenki. Myślę, że te dwa utwory były na to całkiem dobrym przykładem. Stuck Here With You to z płyty Health 2019 rok, a później Other Side The Midnight Sun. To był album z roku 2016. See Duncan za nami. A my sięgamy po jeszcze jeden nowy album i tym razem będzie to skręt w stronę elektroniczną. Ella Minus. I'm I Want To Be Better to album Dia i to Ella Minus, czyli tak naprawdę Gabriela Jimeno, kolumbijska producentka, kompozytorka i wokalistka, jak było słychać. Drugi album wydany po 5-letniej przerwie od jej debiutu. No i w świecie muzyki elektronicznej to z pewnością wydarzenie, bo to jedna z czołowych artystek, myślę, że tej dekady, jeżeli chodzi o szeroko pojętą kategorię elektronicznego popu, chyba tak można to nazwać. Myślę, jeśli ktoś do tej pory Eli nie znał, a lubi na przykład muzykę szwedzkiej grupy The Knife albo twórczość Caribou, by sięgnąć po te najbardziej znane nazwy, to może śmiało po ten album, czyli Dia, sięgać. A przy okazji w imieniu Gosi Jakubowskiej, która tygodnik wydaje, zapraszam na jej audycję N3, dzisiaj po 23 w Trójce, bo tam więcej w tym naturalnym, elektronicznym środowisku o Eli Minus i więcej jej muzyki z nowego krążka Dia, chociaż dzisiaj jeszcze w tygodniku sięgniemy po jeden fragment i to będzie ten banger, jak to się zwykło mawiać, Broken. Mother, I've been a fool. I looked them in, even when you said to not listen. Went to hell and back, left all the way, now I'm broke. How can I see? Broken i Ella Minus po raz drugi dzisiaj w Tygodniku Muzycznym ze swojej nowej płyty Dia. A my kończymy już Tygodnik Muzyczny. Kończymy go z DJ Sabriną, The Teenage DJ i jej nowym singlem Will My Love. Oby ten cały nadchodzący tydzień był taki jak ten utwór. Nieprzerwany strumień ciepła, dobra i pozytywnej energii. Tego życzymy, żegnając się. Realizująca program Agnieszka Łukasiewicz, wydająca tygodnik Gosia Jakubowska i ja, Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia.